To program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 14 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przez Sopot nie jeżdżą pociągi, to po sygnale, że w jednym ze składów jest bomba. Nie ma Polaków wśród ofiar nożownika w Egipcie. Służby z Hurgady podały, że napastnik zabił dwie Niemki. Miał nawet kilkaset wagonów kolejowych. Za chwilę o tym, co przejęto na Ukrainie od ministra dochodów z czasów Janukowycza. Wstrzymany ruch pociągów przez Sopot. Policja sprawdza, czy w pociągu, który zatrzymał się w mieście, jest bomba. Alarm podniósł jeden z pasażerów. O ładunku wybuchowym powiedział przez system powiadamiania używany przez kolejarzy. Pociąg został już sprawdzony przez specjalnie wyszkolonego psa. Nic nie znaleziono. Teraz ma to zrobić także antyterrorysta z pomocą urządzeń do wykrywania bomb. W związku z przeszukaniem składu przez Sopot nie jeżdżą żadne pociągi. Wcześniej trzeba było też ewakuować pasażerów składu i tych, którzy byli na dworcu. Łącznie to około 500 osób. Żaden Polak nie ucierpiał w ataku nożownika w Egipcie. Takie informacje podało na Twitterze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Władze w Hurgadzie, gdzie doszło do ataku, podały, że ofiarami nożownika są dwie Niemki. Wśród czterech rannych mieli być natomiast Czesi i Ukraińcy. Napastnik zaatakował w ośrodku turystycznym. Został zatrzymany przez policję. Według informacji egipskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych napastnik prawdopodobnie przypłynął na teren strzeżonego ośrodka z pobliskiej plaży publicznej. Nie wiadomo, jakie były motywy jego działania. Hurgada to jeden z największych i najpopularniejszych ośrodków turystycznych w Egipcie. Wśród wypoczywających tam rokrocznie turystów Polacy stanowią jedną z największych grup. Do tej pory zarówno w Hurgadzie, jak i w innym kurorcie Sharm el-Sheikh sporadycznie dochodziło do poważniejszych incydentów. W styczniu 2016 roku uzbrojeni napastnicy ranili dwie osoby na plaży w Hurgadzie. Do ataku przyznała się wówczas lokalna filia tak zwanego państwa islamskiego. Rano w pobliżu egipskiej stolicy doszło do innego ataku. W położonej na przedmieściach Kairu Gizie napastnicy na motocyklach zaatakowali policyjny posterunek. W wymianie ognia zginęło 5 policjantów. Przypuszcza się, że atak był dziełem islamskich ekstremistów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Stworzyli gry, teraz mogą liczyć na pomoc we wprowadzaniu ich na rynek. Agencja Rozwoju Przemysłu wybrała twórców 7 gier, którzy dostaną do 100 tysięcy złotych wsparcia każdy. Przeszli niełatwą drogę. Mamy gotowe produkty. Było 30 produktów, które się zgłosiły do akceleracji. 7 produktów, które wychodzą. Mamy nadzieję, niebawem trafią na rynek. Pracujemy z młodymi ludźmi, z młodymi twórcami. Możemy budować dużą wartość dodaną, szansę na eksport, na rozwój. Opowiadał szef Agencji Rozwoju Przemysłu Marcin Chludziński. Jedną ze stworzonych gier jest Weakless. Jest to gra logiczna, która polega głównie na tym, żeby rozwiązywać właśnie zagadki logiczne dwoma postaciami, z których jedna jest niewidoma, a druga jest niesłysząca. Na razie jest to gra przeznaczona dla jednego gracza, w której musi on decydować, którą postacią aktualnie steruje. Nie ma możliwości korzystania z obu zmysłów, bo kiedy przełącza się na jedną z postaci, to wtedy zmienia się wizja całego świata. Opowiadała Agnieszka Wlazły, która pracowała nad tą grą. Wartość polskiego rynku gier komputerowych to około 1 800 000 000 zł. W kraju mamy około 300 firm produkujących gry. Na Ukrainie przejęto majątek byłego ministra dochodów zarządów Wiktora Janukowycza. Oleksandr Kłymenko jest oskarżony o wyprowadzenie z budżetu państwa miliardów dolarów. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Ukraińska policja dokonała dziś ponad 100 przeszukań w firmach i nieruchomościach powiązanych z eksministrem dochodów, w tym w należącym do niego media holdingu Wiesti. Jak poinformował ukraiński wojskowy prokurator Anatolij Matios, Oleksandr Kłymenko miał związek z wyprowadzeniem z ukraińskiego budżetu 12 miliardów dolarów. Kłymenko takim czynem. W ten sposób Kłymenko ukradł u każdego Ukraińca po 300 dolarów. Prokurator Matios zaznaczył, że jedynie na przełomie 2013 i 2014 roku, w czasie trwania protestów na Majdanie, były minister wyprowadził z kasy państwa około 700 milionów dolarów. Duża część pieniędzy była przelana do spółek w rajach podatkowych, część ulokowana w zachodnich bankach, część zainwestowana na Ukrainie, w nieruchomości, ale też na przykład w kilkaset wagonów kolejowych, które zostały zajęte przez prokuraturę. Sam eksminister dochodów uciekł z Ukrainy po rewolucji na Majdanie i przebywa obecnie w Rosji. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W dzień możliwe przelotne opady deszczu, a lokalnie na południu i wschodzie kraju burze. Temperatura od 18 do 22 stopni Celsjusza. W nocy od 8 do 12 stopni, a w rejonach podgórskich miejscami tylko 5-6. Poza tym pogodnie, wyjątkiem jest zachód i południe kraju. Tam mogą pojawić się słabe opady deszczu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Czy sztuką jest wszystko, cokolwiek artysta napluje? Czy sztuką jest to, co się za sztukę uważa, czy też to, co potrafi skupić na sobie uwagę? Czy artysta powinien za pomocą swoich dzieł doskonalić ludzi moralnie? A może sztuka mająca jakiś cel moralny lub społeczny przestaje być sztuką? Zapraszam na nową audycję w Trójce. Sztuka kochana. W niedzielę po 21:00. Marek Kochan. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mazur, słyszałeś? Co? No, psst. Słyszałem. Ale co to? Jak to co to? Złoto! Miliony w złocie! Szukaj skarbów w Tyskim. Sprawdzaj kapsle i zawleczki. Do wygrania miliony tyskich oraz szczerozłote monety. Każda o wartości 1000 złotych. Powodzenia! Regulamin akcji na www.tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Warzywniak wieczorową porą. W dzisiejszym warzywniaku wieczorową porą Girls Bandy lat 60. Muzyka bardzo, bardzo dla mnie ważna, przewijająca się przez moje życie na wielu jego etapach, od dzieciństwa poczynając, kiedy to chora, schorowana leżałam w łóżku i oglądałam namiętnie Dirty Dancing. Potem w czasach mojego liceum, kiedy przebierałam się za dziewczynę z lat 60., chodziłam w spódnicach w kropki, aż do dziś, bo bardzo mnie inspiruje i pozwoliła mi spojrzeć na muzykę w inny sposób i gdzieś tą moją wrażliwość właśnie w ten sposób pokazać. Bardzo serdecznie zapraszam na kolejną audycję. A Julia Pietrucha, witam Państwa. Tonight, the light. koleżanki z klasy, czasami siostry, dziewczyny, które się znają, skrzykują się i zakładają sobie taki zespół, taki girls band. Próbują śpiewać o różnych tematach, które są dla nich ważne, czyli głównie o miłości. I oczywiście pewnie zwykle tak to wygląda i tak to wygląda w tamtych czasach, ale jeśli chodzi o te najbardziej popularne zespoły, które odniosły narodowy sukces, za nimi zawsze ktoś tam stał. I taką osobą jest Phil Spector, czyli taka postać właśnie bardzo ważna w świecie girls bandu. On wymyślił coś takiego jak ścianę dźwięku, czyli powielanie zarówno ścieżek instrumentalnych, jak i wokalnych, żeby tym utworom nadać tej przestrzeni i takiej mocy tego wokalu i tych, to co tak bardzo mnie zawsze urzekało w tych utworach i co wykorzystuję też w swojej muzyce. Więc posłuchajmy teraz jednego z tworów Phila Spectora, że tak powiem brzydko, The Crystals. Spring is here. Muzycznie Girls Bandy mocno były zakorzenione w rock'n'rollu, ale i łączyły ten gatunek zwany doo-wopem, czy doo-wopem, R&B, pop, blues, soul. I to wszystko wybrzmiewa w tych utworach. Dalej posłuchamy Marthy and the Vandellas ze swoją piosenką Heatwave. Takie trochę bardziej szalone tym razem. Całej cukierkowości tej stylistyki, tych piosenek są, znalazły się też pewne ciemne strony, bo tak jak gdzieś czytałam, wraz właściwie ze śmiercią pewnie Jamesa Deana pojawił się taki ruch Death Disc, to się nazywało, i to były piosenki właśnie o tematyce miłości, która została w tragiczny sposób przerwana śmiercią jednego z młodych kochanków. I oto przykład. Is she really going out with him? Well, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? Mm-mm. By the way, where'd you meet him? Yeah. No to posłuchaliśmy samych hitów ówczesnych lat, a teraz posłuchamy kilku niewypałów. Niewypałów to mówię oczywiście trochę z przekorą, bo następny utwór Egyptian Shamba zespołu The Tamis jest chyba jednym z moich ulubionych utworów z tamtych czasów. Bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania go. Następna piosenka przypomniała mi o Batorym, o moim liceum. Nosi tytuł w wolnym tłumaczeniu Niskie oceny i wysoka gorączka, czyli Low Grades and High Fever. Do czego to miłość jest w stanie nastolatków doprowadzić? Zapraszam. Yeah. ostatnie już garażówki, które chciałam przedstawić, czyli Szamec. I tu jest ciekawa historia, bo to były dziewczyny chórki, które były chórkami po prostu znanego zespołu ówczesnego, znanego, no, jednego z, na pewno bardziej znane niż one same, Sam and the Sham. I w pewnym momencie stwierdziły, że weźmy, chodźmy, nagrajmy sobie same coś. No i to jest właśnie ich produkcja. Gramofon podskoczył, właśnie się śmialiśmy. A teraz kilka utworów takich mi bardzo bliskich. Znaczy, wszystkie są mi bliskie, ale te dwa kolejne, tak się zastanawiam, co o nich powiedzieć. I myślę, że obydwa bardzo się wcześniej pojawiły w moim życiu i nauczyły mnie myślenia o melodiach właśnie. Zarówno jeśli chodzi o chórki, ale i o opisanie takich bardzo melodyjnych, piosenkowych historii. Pierwsza z nich to Navy Blue. Settle down and let me be his girl. The first he had to do a little traveling around to see the whole wide world. Przypomniało mi się właśnie, jak uczyłam swoich muzyków, którzy występują ze mną na koncertach śpiewania właśnie chórków girls bandowych. Zaznaczam, że dwójka z nich to mężczyźni, więc moje marzenie o stworzeniu girls bandu jeszcze się nie ziściło, ale boys girls band jest równie wspaniały i równie fantastyczny i cieszę się, że mi towarzyszy. Następnym przykładem jest właśnie piosenka It's My Party. Kolejna dziewczyna, April March, taka poznana. Poznałam ją dzięki filmowi Quentina Tarantino, który też się w tej muzyce lat 60. Lubuje. Ona jest chyba francuską, bo mam wrażenie, że ten utwór Chic Habit został nagrany zarówno w języku angielskim, jak i francuskim. Ale posłuchajmy jej po angielsku. te wszystkie piosenki są tak melodyjne i tak wpadają w ucho, że się zastanawiam, którą będę nucić, jak będę wychodzić z radia. Ale pomyślałam sobie, że czas już skończyć te anglojęzyczne utwory i przybliżyć trochę naszą polską rodzimą, rodzime girls bandy. No i jednym z przykładów takiego girls bandu są dziewczyny, siostry Panas. I to rzeczywiście były siostry. Występowały z takimi, no już chyba bardziej znanymi zespołami z tamtych czasów, z Tajfunami. I mają takie dwie piosenki, które znalazłam też gdzieś, wpadłam na nie przez przypadek dawno, dawno temu. Bardzo mi się podoba tekst, szczególnie w tej pierwszej z nich. Posłuchajmy. Kłamstwo za kłamstwo, błąd za błąd, przygoda za przygodę, aha, ha, ha, ha, ha. Uśmiech za uśmiech, kwiat za kwiat. Jak ty mnie, tak ja tobie. Lekcja za lekcję, bet za bet. Swoboda za swobodę, aha, ha, ha, ha, ha. Bo tak ja tobie, jak ty mnie. Pa, pa, pa, pa, pa. Może by tak na zgodę tylko co nieco zmienić styl. Nie bawić się dwa ognie, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Pora już zmienić sposób gry. Jak ty mnie, tak ja tobie. Uśmiech za uśmiech, kwiat za kwiat. Nagroda za nagrodę, nagroda za nagrodę. Bo tak ja tobie, jak ty mnie. Pa, pa, pa, pa, pa. Ha, ha, ha, ha, pa, pa, pa, pa. Dwa ognie, ha, ha, ha, ha, ha. Pora już zmienić sposób gry. Jak ty mnie, tak ja tobie. Uśmiech za uśmiech, kwiat za kwiat. Nagroda za nagrodę, nagroda za nagrodę. Bo tak ja tobie, jak ty mnie. Pa, pa, pa, pa, pa. Nie chcę już małych burz i codziennych twych kłamstw. Więc nie wracaj, nie, by znów mówić, że jesteś sam. Dużo dni, nocy sto, wiele lat. Głupia wiara w czas, mijający czas, który zmieni coś, zbliży nas. Nie mów nic, nie powtarzaj się, sam to wiesz, sam to wiesz. Zawsze było się dosyć prób, dosyć prób. To już wieczór, to już mrok, pożegnajmy się bez słów. Pójdziesz dalej, zwykły fakt. Wszystko ma swój kres, przecież musisz czuć. Nie ma słowa, wróć, jest jak jest. Nic nie powtarzaj się, sam to wiesz, sam to wiesz. Zawsze było źle, dosyć prób, dosyć prób. To już wieczór, to już mrok, pożegnajmy się bez słów. Pójdziesz dalej, zwykły fakt. Wszystko ma swój kres, przecież musisz czuć. Nie ma słowa wróć, jest jak jest. Powtarzaj się, sam to wiesz, sam to wiesz, zawsze było źle, dosyć prób, dosyć prób. To już wieczór, to już mrok, pożegnajmy się bez słów. Pójdziesz dalej, zwykły fakt, wszystko ma swój kres, przecież musisz czuć, nie ma słowa wróć, jest jak jest. To były Siostry Panas, a teraz Ali Babki, które z grupą Tajfun wydały w 1965 roku płytę, która jest uznawana za pierwszą polską płytę ska. I ta płyta nosi tytuł W rytmach Jamaica ska i chciałabym puścić teraz numer, który się nazywa Dykcja dla wszystkich. Mogłoby mi się też przydać to ćwiczenie. Dykcja, dykcja, dykcja, dykcja! Dykcja, dykcja, dykcja, dykcja! O, to nowy szał, szlagier nowy. Nazywa się Jamaica Ska. Leczy wszystkich nas bardzo mowy. Jamaica Ska, Jamaica, ten postępny wśród siódmych wokół. Pod język wciąż kamyki kładą. Dziś postawia nas tych głowów wokół. Jamaica Ska, Jamaica Ska. Filipinki znają pewnie wszyscy, więc nie muszę o nich nic mówić. Też śpiewają o za mąż pójściu. Podobnie jak Dixie Chicks. Tylko po polsku. Bukiet róż, lecz po już nie ma go. To takie proste, pierścionek, bukiet róż. Lecz powiesz chłopcze, być może twoje szczęście jest już, już, już. Będę Grzesia, będę miła, lecz co to? Mina się wydłużyła. Wrzucę jednego rodzyneczka, niech mu będzie. Bobby Darin i piosenka Dream Lover, którą słyszałam mając chyba 14 lat. Do dzisiaj, jak słucham tego numeru, to tak mi ciepło na sercu jest. Bardzo, bardzo go lubię. I mimo, że to facet, to damy mu zaśpiewać, bo pięknie śpiewa i pięknie towarzyszą mu te girlsbandowe chóry. Girlsbandowy warzywniak wieczorową porą dobiega końca. Ja bardzo się cieszę, że mogłam znów gościć w Państwa uszach ze swoją muzyką i z tym, co jest mi bliskie. Jeśli chcecie Państwo pisać do mnie jakieś fajne wiadomości, to proszę je wysyłać na adres warzywniak@polskieradio.pl. A na koniec Amy Winehouse, czyli kobieta, moja ukochana kobieta, która również uwielbiała muzykę lat 60. i która pobrzmiewała w jej muzyce właśnie z hitem z lat 60. Już teraz nie pamiętam, kto wykonywał ten utwór, ale ona to zrobiła bardzo pięknie.